بیماری و من نکو خدا زخمی بالم کی ماهی دقاب قلو خدا بیخی حلالم اره نین بمیرم عزیزم اربوی وو ارمنی او کافر گمر دین من گیسم چنم خدا تا گوشه